抜け fly away fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 復活したガーリックジュニアは地上の生き物すべてを魔族にしてしまうという悪魔の霧アクアミストを放った。そしてさらに孫悟空への復讐のため部下の魔族四天王にご飯を襲わせたその時 これはこれはピッコロさん ガーリックジュニア様がお待ちかねです。たっぷりお礼がしたいと。 ガーリックジュニアだと。 天界が戦場だ。ピッコロが魔族に逆戻り。 Bitwa w raju. Garlic Junior. A to niespodzianka. Ten dureń dał się wciągnąć w martwą strefę. Nie grzeszy rozumem. Geniuszem to on nie jest. Co takiego? Garlic Junior. Gargulec Junior żyje. Te potwory to wasi znajomi? Nie rozmawiajcie z nimi. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczona. Marleno, nie teraz. W jaki sposób opuściliście martwą strefę? Nie jesteście zbyt sprytni. Kto wam pomógł? Obrażasz nas. Wszystko mu opowiem. La planète du diable. Uratowała nas diabelska planeta. Diabelska planeta? Oczywiście. Planeta, która mija Ziemię co 5000 lat, dzięki czemu jesteśmy tu. Zapewne znasz tę historię. Należysz przecież do diabelskiej rodziny. Wiesz, jak to działa? Kiedy planeta zbliża się do Ziemi, drzemiąca w nas moc budzi się i staje się 10 razy większa. Gargulec Junior użył swej mocy, by nas oswobodzić. Pokonał już Wszechmogącego w raju i zdobył życie wieczne dzięki kryształowym kulom. Stał się Wszechmogącym i wiecznym czartem. Co takiego? To okropne. Postarał się, by całą Ziemię spowił trujący gaz, który wszystkich zamienia w demony. Nikogo nie oszczędził. Za 24 godziny wszyscy będą pod naszą kontrolą. Nikt nie odzyska poprzedniego wyglądu. Nawet cudowna woda nikogo nie uleczy. Jakże to? To poważna sprawa. Jutro o świcie wszystkie ziemskie stworzenia padną do stóp Gargulcowi Juniorowi i nikt już nie uratuje waszej planety. Dla ciebie, serduszko, Gargulec Junior przewidział specjalną rolę. Jest hojny. Zapomnij o przeszłości, jeżeli zgodzisz się pracować dla niego. Co ty na to? Przyłączysz się do nas? Obejrzałbyś sobie kres planety. Zabawimy się ziemianami. Przyłącz się do nas, nie pożałujesz. Przyjmiesz propozycję Gargulca Juniora? Odpowiedz. To jest twoja odpowiedź? W takim razie zmusimy cię. Spróbujcie. Odmawiasz, szatanie serduszko? Jamsza, odejdź. Szatanie serduszko, proszę cię. Co ci jest, Krilan? Twój przeciwnik jest stary, powinieneś załatwić go jednym palcem. Nie potrzebuję twoich rad. Krilan, uważaj! Uważaj! Mam tego dosyć, wszystkie mi zazdroszczą. Uciekaj! Zrób coś, pomóż mi. Marlena! Brawo, smoku, opiekuj się nią. Krilan, ratunku! Z przyjemnością oglądam, jak przyjaciele się biją. Uspokój się. Szatanie serduszko. Nic ci się nie stało? Dziękuję, poradzę sobie sam. Jesteś pewien? Nie wtrącaj się do walki. Leć do raju szukać cudownej wody. Będzie nam potrzebna. Ale poradzi sobie, wie co robi. Nie ma czasu do stracenia. Pośpieszcie się, w przeciwnym razie Ziemi grozi zagłada. paralysie. Do dzieła. Très bien. Dobrze, lecimy. Bardzo mi przykro, przyjaciele, ale muszę was zlikwidować. Szatanie serduszko. Uważaj! Nie wtrącaj się! Na co czekacie? Dasz radę? Leć, Son Gokan! Nie możemy im na to pozwolić. Nie przejmuj się. Polecą prosto do rajskiego pałacu. Mniej roboty dla nas. Oby ci się udało, Son Gokanie. Son Gokan! Krilan! Lecę z tobą! Krilan, a Kuku? O nie! Kochanie, nie możesz odlecieć od tak sobie. To bardzo niebezpieczna wyprawa. Zostań, smok się tobą zaopiekuje. Nie rozstaniemy się ani na chwilę. Lecę z tobą. Uwielbiam przygody i nie boję się, chcę być z tobą. Lecimy do miejsca bardzo niebezpiecznego dla kobiet. Przy tobie nic mi nie grozi, zaopiekujesz się mną. Dobrze zrozumiałam, zostaw mnie w spokoju, możemy się rozstać, nic mnie to nie obchodzi. Krilan, nie mamy czasu. Zgoda. Leć z nami. Naprawdę? Smoku, dodaj gazu. Kocham cię. Widzisz? Nie warto zaczepiać silniejszych. Przestań. Jeżeli go zabijemy, zginie także Wszechmogący, a wtedy żegnajcie kryształowe kule. Masz rację. Soreni. Koizra ni kamareru to Aquamist o sutta jōtai to onaji ni naru no da. Hehehehe. Podnieś się. Teraz należysz do nas. Nie do wiary. Pokonał nas jeden wojownik. Panowie, jesteście do niczego. Wstyd mi za was. Chciałbym o coś zapytać. Czy nie spotkaliście w tej okolicy wojownika o imieniu Songo? Znacie go. To kosmiczny wojownik. Oczywiście. W którą stronę się udał? Chwileczkę. Jesteś równie brutalny jak on. Jeżeli tak, to natychmiast stąd uciekaj. Hej, Kroko. Nic nie rozumiesz. Kiedy już przeniesiesz się na tamten świat i spotkasz Frezera, powiedz mu, że niebawem wykończę Kaszalota. Cieszysz się na spotkanie z Frezerem? Frezer nie żyje? Nie do wiary. Jesteś bardzo naiwny. Kaszalocie, wiem, że gdzieś się tu chowasz. Wyczuwam twoją obecność. Wcześniej czy później dopadnę cię. Zobaczymy, który z nas jest silniejszy. Spokojnie tu. Ciekawe, gdzie jest kocur. Może też nawdychał się trującego gazu. Co robicie? Songokan, trzymaj się, bądź ostrożny. Zimno mi, mógłbyś mi coś pożyczyć? Nie czuję się jak w raju, dosyć tu ponuro. Zrób coś. Musicie tak hałasować? A, to wy. Kocur, jesteś zdrów i cały. Przerwaliście mi drzemkę. Bardzo miły kiciuś. Co to za jedna? Przedstawcie mi tę dziewczynę. Ma na imię Marlena. Jak śmiała wkroczyć do świętego miejsca tak kuso odziana? To nie jej wina. To dziewczyna Krillana. Jego dziewczyna? Bardzo mi miło. Jak taki brzydal mógł sobie znaleźć taką śliczną dziewczynę? Nie denerwuj się. Uspokój się. Możemy wiedzieć, co was tu sprowadza? Sytuacja na Ziemi jest bardzo poważna. Poczekaj, poczytam w twoich myślach. Trujący gaz? To dlatego przybyliście do mojego pałacu. No właśnie. Trudna sprawa. Cudowna woda znajduje się w rajskim pałacu. Niestety zbiornik z wodą jest tuż obok czary zła. Obawiam się, że gargulec czuwa, by nikt nie zbliżył się do tego miejsca. Dziękuję, że nas uprzedziłeś. Zaopiekuj się Marleną. A to niby dlaczego? Nie chcę się z tobą rozstawać. Za bardzo hałasuje, nie pozwoli mi spać. Zabierzcie ją stąd. Dosyć, wystarczy. To straszne. Co się stało wszechmogącemu i panu Momo? Witajcie w moim pałacu. Czekałem na was. Cudowna woda, której szukacie, jest w środku. Musicie sami po nią przyjść. Gotów? Tak. Szatan, serduszko. Stój, jakoś podejrzanie wygląda. Niesamowite, to nie możesz być ty. Witajcie, przyjaciele. Wiedzieliśmy, że możemy na was liczyć. O nie. Ty też do nich należysz? Son Gokan jest rozczarowany. Szatan Serduszko nie oparł się demonom. Co zrobią Son Gokan i Krilan, by nie ulec czarcim sztuczkom? ドラゴンボール Z ピッコロと直接対決、天界に怒りの魔閃光。 お父さん。